واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين دو مواقع او دو مقصة شروع کی گی دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام او دام ذکر کی گی دا دلیل نقلی پتور بانی دا مکی مشرکانو خپل نسبت کاو إبراهيم عليه الصلاة والسلام تا وی مونگ داغی پا اولاد بانیو او مونگ داغی پا دین بانیو الله تعالی په هغه باندې رد کړي دا واقع الله تعالی ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام خو موحد و تاسو مشرکان یې د ابراهیم علیه السلام دا واقع قرآن کریم کې هم بار بار بیان شوی ده مخکې وضاحت شوی ده لږ لږ الفاظو کې او فرق یې نور تقریبا فرق پکې نشته ده وتلو علیهم بیان کې بدی باندې نبا ابراهیم واقعی او خبر د ابراهیم علیه السلام از قال لیبیه کل جویل پلاس خولتا و قوم یا قوم خولتا ما تعبدون پس دلیل بانی عبادت کوئی تاسو ما تعبدون کی سوال دے دا دلیل او سوال دے دا دا دلیل سوال لے چه تاسو پا کم دلیل بانی پس سو جبانی تاسو عبادت کوئی قالو اغویل نعبدو اسنامن بندگی کومنگا دا شکلونو اسنام جمع سنم دا اغا شکل چه اغا اغه جوړ کړای د سشینې توګلې او د اغه بندگی کوي په نظر له ها عاکفین نو همیشه یو مونږه له ها اغه تا عاکفین تعظیم کوونکی عاکفین عبادت کوونکی عکوف لکیږي یو شی لازمی نیول په نیت د عبادت باندې په نیت د تعظیم باندې نظر له یا په معنا د همیشه همیشه یو مونږه د اغه تعظیم کوونکی یا معنا د په نظر له ها عاکفین مونږ یو د ورځې هغې ته د هغې عبادت کوونکي د شپې به د ستورو عبادت کوو د سپوږمۍ عبادت به کوو او کله به چې بیا ورځ شوله نو بیا به د بوتانو عبادت کوو نو په نظر له ها عاکفین یو مونږ د ورځې هغې د هغې عبادت کوونکي هغې له تعظیم کوونکي قال ویل موسی علیه السلام هل یسمعونکم آیا دی اوري یستدعون کله چې تاسو دوی ته آواز کوئ تاسو چې خپلو الهو ته کله آواز کوئ نو دا ستاسو آواز اوري که نه او ينفعونكم او یا فائدہ درکې تاسو ته د دې کې عبارت کې تقدیر دی دا وسره لیکي او ينفعونكم ان عبدتموها که تاسو ردی بندگی کوئ نو تاسو ته فائدہ درکې کنه درکې او یزرون او یا تاسو ضرر درکې ان ترکتم عبادتها که تاسو دغه عبادت نه کوئ نو تاسو ته نقصان درکولای شي کنه لنډه ده شوره که تاسو عبادت کوئ نو فائدہ درکول او که عبادت پرېږدې نقصان درکولای شي کنه شي درکولای بس دې خبر جواب را ترا کوي او دلیل لا ته وای په دې باندې چې تاسو ردی عبادت ولې کوي دا غو دلیل وای وې زمونږ پلار او نیکه دا طریقه کوله ځکه مونږ داسې کوو یاره د پلار او د نیکه طریقه مونږ نشو پرې خوړلې نن سبا په دې معاشره کې هم ډیر خلک هغه بی دي نه رسم او رواج کوي ولې د شریعت خلاف کوي ولې کته ته وای یاره بس تاسو مونږ پلار او د نیکه طریقه ده نو الکه د پلار او د نیکه په طریقه دې تندر شه د الله او د الله تعالی پیغمبر طریقه ول نه ته ته مؤمن مسلمانې دا رسم او رواج چې ستاره پلار او د نیکه طریقه ده دغه پریک ده قال دیول بل وجدنا ابا نا بلکې مونږ دې مونږه مشران خپل کذاله کوي پعلون اغیم دغه سی کول نو پلار او د نیکه طریقه نه شو پریخو دلې قال ویل ابراهیم علی السلام افرایتم ما کنتم تعبدون آیا تاسو خبر یې د فحال دا چا باندې چې تاسو دغه بندگی کوي تاسو چې چا عبادت کوي دغه بندگی کوي نو تاسو دغه د حال نه خبر یې کنه انتم واباکم الاقدمون انتم تاسو واباکم الاقدمون او مشران تاسو زړه تاسو چې چا بندگی کوي او تاسو د مشران چې چا بندگی کوله دغه په حالات باندې تاسو خبر یې کنه په انهم عدو ولي یقینا دی وو دشمنان شي زما د په عبارت کې تقدیر دی ان عبدتم فانهم يسيرون اعداء ليوم القيامه دان خبر باندې پوی کی فانهم عدو لي دیو زما دشمنان شي ان عبدتهم فانهم يسيرون اعداء ليوم القيامه کما اساس وبشان د کی ردی بوتانو عبادت وک نو قیامت پورت باندې بد از مار پاره دشمنان شي الا رب العالمين سوا د رب العالمين سوک کی د رب العالمين عبادت کی نو اغا په قیامت کی دغه دشمن بنئ او که د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت وکه نو هغه معبودان بردي عابدان دپاره په قیامت کې بیا دشمنان شي تا سوچ دا بکم ذکری سوره احقاب براوال او شپکم نمبر آیات کی ذکر شوی دی و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين کله چر قیامت ورشی نو چا چر چا عبادت کړي دا معبودان او عابدان دا وریو بل سره جګړه کوي او دا معبودان به توي چې خودم تبا که زمونږ عبادت هم ولیکاو نو خو تا راته ویلو نو مار د کم دلیل پیش کړي ما خو ته چې دیموکراسي دا ډالر دی راځه او بس اوسې غبرې نو ما خبر تا ولی به دلیل منله نو فإنهم عدو لي الا رب العالمين ما دا شوله فإن ان عبدتهم فإنهم يسيرون اعداء لي يوم القيامه کمار دی ستاسو بشاند کی دا غیر الله بندگی وکلا نو دا باز مار پار دشمنان شر قیامت پارد بندنی عابدان او معبودان بر یو بر سر دشمنی کئی او دا یو بر سر جنگونه کئی ها سیوا دا رب العالمین نچا چی دا رب العالمین بندگی وکلا نو اللہ رب دی معبود دی او دا بل کسی عابد شوند دی فمیند کی با دا خبر نی اللذی اللہ تعالی غزات دی خلقانی چیزی پیدا کردیم پا ویہدین نو اغما تلا رخی تفسیر جلالین لیکلی دی فو اهدین ال الدین یعنی ما تا اغا دین بخی والذی اللہ تعالی غزات دی هو یطعمنی چا خوراک را کئی ما تا و اسقین اوس کاک را کئی ما تا دا خوراک ور کولو والا او دا غسیر اس کاک ور کولو والا اللہ تعالی دی نبل سوک و ایزا مریض تو کل چیزا مریض شما ناجوڑا شما فو اشپین نو اغمات شپا را کئی بس شپا ور کون که ذات اللہ تعالی دی او دغسی خوراک سکا کورکون کی اللہ تعالی دے لار خودون کی ذات اللہ تعالی دے والذی اللہ تعالی غذات دے یمیتونی چے مڑکی مادر سم یحیین او بیا با جون راکی مادر باب بیا با دوبارہ جون دے کئی والذی اللہ تعالی غذات دے اتمعو چے تمکما اجغ پرلی چے با او بخی با ما تا خطوی اتری خطاگانی زمان یوم الدین یوم الدین پورد جزا باننی پورد قیامت باننی خطوی اتی دین مراد تشید مخ کی تاسو ما بار بار دا ویلی دی چې پیغمبر د الله تعالی چې څومره پیغمبران دي هغه د وړو او د لوی ګناهونو بالکل پاک دي د مسلمانانو عقیده ده پیغمبرانو واړه یا لوی ګناهونه نه کړي او کوم ځای کې چې پیغمبر وایي چې الله تعالی به زما ګناهونه مات کړي نو دې ته وایي هضم لنفسه یعنی دا ځان عاجز غني ځان عاجز غني علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تپوس کوي چې دې آیات معنی سره ناغوي ذکر ذلك هضما لنفسه وتعليما للأمة أن يجتنبوا المعاصي ودي آيات كي معنى دا شولا إبراهيم عليه السلام دا ويل چه زتامكم أن يغفر لي خطوياتي چه أبو بخيماتا گناه زما خطايا يوم الدين دا قيامت فرض برنه نوي دا خود عجزي دا وجنه دا خبر کري دا ذکر ذلك هضما لنفسه دا عجزي دا وجنه ويري دا أو دوهم وتعليما للأمة دا تعليم دا رخبل أمتيان دا پارا ایجتنیب المعاصی چی زان ده گناهون نبچ کئی کنه ده اللہ تعالی پیغمبران چی اغا ده گناهون نبیل کل پاک تفسیر بزاوی ده غلی کری والذی اللہ تعالی غزات ده آتما و چیزتا مکم ایغ پر علی چو وخی ما تا خطویتی خطاگانی زمان زمان خطایی یوم الدین ده قیامت پورد بانده پورد جدا بانده ربی ایرب زمان حبلی ملکن راو بخی ما تا ملکن کلکی پیسلی تفسیر جلالین لکری دی حکمان ربی هب لی حکمن الله تعالی راو بخیماتا حکمن علمن تفسیر جلالین دغلی کری الله تعالی راو بخیماتا پویا د دین والحقنی بسوالحین او یو ځکه ما دره د پوره نیکانو سره الله تعالی ما د پوره نیکانو سره یو ځکه دو درې معنی په سرینو بیان کړی دي یو معنی دا والحقنی بسوالحین د مرگ نو ورستو الله تعالی زما روح په عالم برزخ کې د نیکانو سره یو ځکه والحقنی بالصالحین د مرگ نو ورستو په عالم برزخ کې زما روح د نیکانو سره یو ځای کی والحقنی بالصالحین دې معنی په سرین بیان کړی دا د قیامت د ورځې سره لګي والحقنی بالصالحین او یو ځای کی ما په قیامت کې په جنت کې د صالحین سره الله تعالی په جنت کې ما سره الله تعالی په جنت کې ماره د صالحین مرګرتیا راکې د صالحین سره په جنت کې مرګره کې وجعل لی لسان صدقین او همیشه را پاره وګرځي زما را پاره لسان صدقین ذکر حسن تفسیر جلالین لیکری دی لسان صدقین ثناء حسنا الله تعالی خاسته صفت فی الاخرین پرستانو خلق کی چې خلق زما خوی الله تعالی زما په اولاد کی د توحید عمل توحید چې دا جاری وساتی ول لسان صدقین فی الاخرین او وګرځي ته مالره لسان صدقین ثناء حسن خ صفت کے اول فل آخرین پرستنو خلق کی چ خلق میں بدر دی نوئی بلکہ خلق میں خ صفت کے اللہ تعالی داد مرگ نو رستو زمنگ نے پارا بخل کو بزرن کے واچے دوی مانا مپسری نکڑی دا ڈیر جاتا بہترین مانا دا وجعلنی لسان صدق او وگر زمنگ دے پارا اغا ذکر حسن فل آخرین پرستنو خلق کی دین مراد اللہ تعالی مونگ تا توفیق تدا سی اعمال را کی چ مرگ نو رستو مدغی اجر و ثواب مونگ ترا رسیگی چ خلق پاغي من عمل کئ دا غي اجر او ثواب مونږ تر مرګ نه رستم را رسیږي ادینه مراد ده غره وجعلني او اگر دې ما دره مې ورثه جنت نعیم دا حق داران او دا جنتونو د نعمتونو نه الله تعالی د جنت د نعمتونو وارثان او حق داران مونږ وګرځي واغفر لي ابي او بخنو کی پلار زماته انه کان من الظالمین یقینا دی وو دا بیلار خلقونه وو دا گمراهانو نه ولا تخزني يوم يبعثون او مشر میں ما در پورز دوبارہ جوند کی دوبارہ نے اللہ چکرتا دوبارہ مونگ جوند کی اللہ تعالی مونگ مشر موی دے دے کی دیو حدیث چرے صحیح حدیث کرا غلی دی دری آیات دا تفصیل لپارہ او دری آیات دا پوی دا پارہ دا حدیث پا خام خواہے پا صحیح حدیث کرا غلی دی چی ابراہیم علیہ السلام دا قیامت قورت بانی بخپل پلار پناکار حالت کی وینی د ناکار حالت کی شکل بے ډیر بدترین شکل وی نو ابراہیم علیہ السلام ته وای یا رب العالمین یا الله تعالی تا زما سره لوس کړو الله تعالی چې تا وزا په قیامت کې نه شرموما یعنی سمانه ده الله تعالی ما دا دعا غوښتلې و چې ولا تخزنی یوم یبعثون ما باندې شرمې د قیامت په ورځ باندې د دوباره ژوند په ورځ باندې نو الله تعالی د دینه بل غټ شرم کومه چې زما پلار اغه زما په مخ کې په بد حالی کې جانم ته ورځيږي الله تعالی خپل شرم نشته لري چې چا پلار او شرمېږي په بد حالت کې جانم ته ورځول شي الله تعالی خپل شرمندگی نشته لري نو په حدیث کې راغلی دی د ابراهیم علی السلام د پلار شکل صورت به بالکل بدل شي ان تر دې چې ابراهیم علی السلام ته ګوري هم نفرت بده کوي کرکه بده کوي نو بس په هغه حالت کې وا جهنم ته بیا ورځول شي ولا تخزنی یوم یبعثون او ما شرمه ما در دقیا یومی وعثون پا اغا ورز بانی چی دوباره پا کی جوند کی گی دوباره جوندی که دل پای کی کی یوم الایان پا مالو ولا بنون اغا ورز چی پایدن ورکی مالون مال ولا بنون و نزامن الا من اتر لها مگر اغا چا تا چی ورزی اللہ تلا تا بی قلب سلیم پا غزل روغ بانی دا قلب سلیم نمراد سشده چی کم زل دا شرک نپاکی دا کبر نپاکی دا بدعات و رسومات و نپاکی او د دنیا د حرس او د لالچ نه پاکی نو اغه انسان ته وداغي نیک اولاد او مال به طبيعه پیدا ورکي او کله چا زله د شرک نه د کوپر نه د دنیا د لالچ نه د حرس نه پاک نه نو اغه ته دغه مال او دغه اولاد پیدا نه ورکي د قیامت پر ورځ باندې الا من اتر الله بقلب سلیم مگر اغه چا ته چې ورزي الله تعالی ته په لروغ باندې او ځي په جنۃ للمتقین او نزدې وکړې شي جنت متقیانو فریضګارانو ته او برزت الجحیم او ښکاره وکړې شي جهنم للغاوین سرکشانو ته جهنم به سرکشانو ته ښکاره کړلی شي او جنتیانو ته به جنت را نږدې کړلی شي دا د جنتیانو د عزت او د احترام دپاره یا به جنتیان په سرلو باندې ورځي جنت ته او یا به ته جنت الله تعالی را نږدې کړي وقیل لهم او وویل شي دوی ته اینما کنتم اینما کنتم پا کم زیکری ما کنتم تعبدون اغا چی تاسو دا غی بندگی کولا تاسو چی پا دنیا کی رچا بندگی کڑی وا نو اغا سشوال وست اغا پا کم زیکری من دون الله سواد اللہ تعالی نحال ینصرونکم آیا مدد کولی شی اغیستا سرا او ینتصرون او یا بدلا غیستلی شی تاسو چی دا اللہ تعالی نحالاو دا بلچا بندگی کولا وست اغا سشوال چی ستا سرا امدادو کی دا اللہ تعالی دا عذاب نمبچ کی او یا ستاسو بدلا وقتی دا اللہ تعالی نح و سغس شو لاغ معبودان پا کوب که بو پیها هم والغاون نو پل مخبوا چه ولیشی دیو پیها پا داغ جانم که هم دیو والغاون و سرکشان ده دی نمرات شده ده هم نمرات تیره معبودان دی او ده غاون نمرات تیره عابدان تی مراد دی وست ترجمه تقوی کره پا کوب که بو پیها پل مخبوا چه ولیشی پا دی جانم که هم ده معبودان باطلا والغاون او سرکشان یعنی آغا عابدان چا چې چا د غیر الله بندگی کړی ده او هغه غیر الله د غیر په بندگی باندې راضی دي نو هغه مشرک او د غیر هغه معبود هغه به جهنم ته واچول شي او جنود ابلیس اجمعون او لخر د ابلیس اجمعون ټوله د لخر د ابلیس ټول لخر او جانم کې واچول شي. قالو وای بدیو وهم فیها یختصمون او دی و پاغی کری ول سره جګړه کوي په جهنم کې دننه عابدان او معبودان امریکایان او چا چې دغه عبادت کړي د الله تعالی د قانون په خلاف باندې د پاکستان دغه حکمرانان ایسای پوجان او پولیس نو دی بری ور سره په جهنم کې جګړه کوي او دی وسوي تالله قسم پر الله تعالی باندې ان کننا لفی ذلال مبین یقینا مونږه په گمراهی ښکارا کی اذ نسویکم برب العالمین کله چې برابر ګڼلی وای مونږه تاسو د رب العالمین سره اذ نسویکم برب العالمین تاسو مونږ د خپل رب سره برابر ګڼلی وای د الله تعالی قبل کې د الله تعالی نم زیات ګڼلی وای ځکه چې ستاسو راوځي مونږ د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین پرې خو اذ نسویکم برب العالمین کله چې برابر ګڼلی وای مونږ تاسو د رب العالمین سره و ما ظلنا الا المجرمون او نو بیلاری کړی مونږه الا المجرمون مگر مجرمانو جمهوریانو دا خو په مونږ پسې دغه جمهوریان نه روانو جمهوریت والا ډیموکراسي والا نو مونږ د هغې د وجې نه ګمراه شو بېدینه شو فما لنا من شافعین نو نشته د مونږ دپاره څوک سپارش کوونکي والا صدیقین او نه دوست صمیم ګرم مهربان اوس چېرې زمونږ یو مهربانه دوست هم نشته دی چې هغه د سختۍ په وخت کې به کار باندې راشي او نه څوک سپارش کوونکي شته دی سپارش وکړي فلو ان لنا کرتن نو که شروی زمونږ د پاره دوباره تلل دنیا ته فنکونه من المؤمنین نو شو مونږه د مؤمنانو نه بس د عابدان او د معبودانو جګړه به دیو بل سره جهنم کې اباس واسي وای وس چیرې زمونږ سره هیڅوک امداد نشي کولای نه څوک سپارشیان شته چې سپارش وکي او الله تعالی دغه سپارش قبول کړي نو بس یو خبره سره پاتې راغدار چې دنیا ته مونږه واپس شو بیا مونږه نیکان شو مونږه به ایمان ناوړو ان فی ذلک لآیۃ یقینا فریکی خامخ عبرت دی او ماکان اکثرهم مؤمنین او نری ډیر د دیونه مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا صارف خامخ العزیز ضرور دی نو دشمنان ته واکای او الرحیم رحم کون کړي په خپل خاص دوستانو باندې مهربانی کړي ته جهنم نه بچی او الله تعالی ضرور ذات دینو جهنمیان او د الله تعالی د دین خلاف کون کړي او جهنم ته ورځي او کله ته دنیا کې سزاګانې ورکړي عذابونه او تور کړي